zdrowiu. Rostil Calcium do bezlinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy zakończyli akcję po wycieku kwasu solnego w Pruszczu Gdańskim. Burze na Białorusi pozbawiły prądu 500 miejscowości. Belgia łagodzi kolejne ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią. Strażacy zakończyli akcję po wycieku kwasu solnego w firmie Homoform w Pruszczu Gdańskim. Rozstrzelił się tam zawór jednego ze zbiorników, w którym było około 700 litrów substancji. Strażacy ewakuowali 24 mieszkańców okolicznych domów. Nikomu nic się nie stało. Ze zbiornika wyciekło około 200 litrów kwasu, mówi dowódca akcji, młodszy kapitan Patryk Szczuka z Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Taka stróżka cieczy wydostawała się na chodnik. Działania polegały na zabezpieczeniu tego wycieku oraz neutralizacji cieczy przy użyciu sorbentu w pierwszej fazie działań, później wapna. W momencie, gdy doszło do tego zdarzenia, nie było nikogo na terenie firmy. To była trudna akcja? Nie, myślę, że siły i środki były wystarczające. W pierwszej fazie właśnie doszło do tej ewakuacji i zabezpieczenia wstępnego tej substancji, żeby się nie wydostawała w dalszym ciągu, więc ratownicy tutaj w aparatach ochrony dróg oddechowych i w ubraniach przeciwchemicznych zabezpieczyli to. Później, gdy przyjechała grupa specjalistyczna, mają specjalistyczny sprzęt. W akcji neutralizacji zagrożenia brało udział 7 zastępów strażackich, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Gdyni. Na wielkich jeziorach mazurskich bardzo dobre warunki do żeglowania. Na wodzie pojawia się coraz więcej jednostek pływających. Ratownik mazurskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Giżycku Marek Wanaszkiewicz oznania, że coraz więcej osób pływających po jeziorach podnosi swoje umiejętności. Część ludzi, którzy nie czują się pewnie, a już wzięło raz jacht, na przyszły sezon czy tam kolejny po prostu robią ten patent sternika motorowodnego, żeby mieć jakiś dokument w razie wypadku jakiegokolwiek. Nie mając patentu są tak jakby na straconej pozycji od razu. Teraz na wielkich jeziorach wiatr wieje z siłą 2 stopni w skali Beauforta, a woda ma 23 stopnie, a powietrze 21. Front burzowy, który przeszedł nad Polską, przemieścił się nad Białoruś. Intensywne opady deszczu i silny wiatr spowodowały wiele zniszczeń w obwodach grodzieńskim, mińskim, witebskim i homelskim. Zginęła jedna osoba. We wsi Pawłowszczyna pod Mińskiem drzewo przygniotło 50-letnią kobietę. Wiatr powalił w sumie około 30 drzew. Zerwał kilkadziesiąt dachów z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Z powodu burz w pewnym momencie prądu było pozbawionych około 500 miejscowości. Nad ranem energetycy wciąż przywracali dostawy energii w 50 miejscach. W Mińsku w wyniku intensywnych opadów zostało podtopionych wiele ulic. Woda zalała kilkadziesiąt samochodów. Niektóre osoby trzeba było ewakuować z dachów pojazdów podtopionych w czasie jazdy. W miejscowości Haradziszcze w pobliżu stolicy wezbrane wody na co dzień małej rzeki Mienki zniszczyły most drogowy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Belgia łagodzi kolejne ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią. Powodem jest poprawa sytuacji epidemicznej, spadki liczby zakażeń, hospitalizacji i zgonów oraz przyspieszenie szczepień. Pogodzenie ograniczeń w Belgii następuje o prawie tydzień wcześniej niż początkowo planowano, bo jak tłumaczył premier Alexander De Croo, sytuacja jest pod kontrolą. Dane dotyczące koronawirusa są zachęcające. Wchodzimy w nowy etap naszego planu letniego. Bary, restauracje i kawiarnie od dziś mogą być otwarte do pierwszej w nocy, zamiast jak obecnie do 23.30. Przy stolikach może zasiąść 8 osób, 2 razy więcej niż do tej pory. Nie będzie już żadnych ograniczeń podczas zakupów. A w wydarzeniach sportowych czy kulturalnych organizowanych wewnątrz maksymalna liczba osób to 2000. Na świeżym powietrzu może być o 500 więcej. Sytuacja epidemiczna w Belgii jest cały czas monitorowana i następne spotkanie władz federalnych i regionalnych zaplanowano w połowie lipca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, ale na północy i południu będzie się chmurzyć i tam przelotne opady deszczu oraz burza z gradem i porywistym wiatrem. W Łebie i Zakopanem 22 stopnie, w Suwałkach 23, w Warszawie 25, w Krośnie, Zabrzu, Legnicy 26, a w Goczowie 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny! ceny w dół. O, to super! Barbara, idziemy! Media Ekspert jest tu. Ceny w dół. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskoczenie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Strefa komfortu. To miejsce, w którym czujesz się luksusowo i bezpiecznie. To relaksujący masaż i klimatyczne oświetlenie tworzące odpowiedni nastrój. To innowacyjny system MBUX, który dostosowuje się do Ciebie. To wszystko znajdziesz w nowej klasie C od Mercedes-Benz. W strefie komfortu, której nie chcesz opuszczać. Teraz nowa klasa C w ofercie Lease & Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Nasza audycja jest współrealizowana z Instytutem Badań Literackich. Dziś naszym gościem jest profesor Teresa Kostkiewiczowa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry Państwu. Pani profesor, jeśli chodzi o Pani działalność edukacyjną, działalność naukową, to kojarzy się ona przede wszystkim z oświeceniem. Jest Pani inicjatorką i zarazem współzałożycielką Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII, które należy do Europejskiej Wspólnoty Badaczy Oświecenia. Kiedyś, w roku 1993, gdy pytano Panią o to, czym dla Pani jest oświecenie, powiedziała Pani, że to epoka kulturowo-literacka, która stanowi od ponad 30 lat główny przedmiot Pani zainteresowań i zaciekawień naukowych. Skąd te zaciekawienia? Co wywołało to zaciekawienie? Mnie zawsze bardzo interesowała literatura dawna, ponieważ uważam, że zrozumienie współczesności możliwe jest tylko wtedy, kiedy znamy jej punkt wyjścia, właśnie przeszłość literacką. Oświecenie wybrałam dlatego, że zauważyłam, że zarówno w nauczaniu uniwersyteckim, nie mówiąc już o szkolnym, jak i w takiej ogólnej opinii panują na temat tej epoki stereotypy, żeby nie powiedzieć opinie błędne i nie mające pokrycia jakby w rzeczywistości kulturowej tego czasu. I pomyślałam sobie, że jest to dobry temat, żeby właśnie przyjrzeć się bliżej oświeceniu i zweryfikować te obiegowe poglądy, wprowadzić jakiś nowy punkt spojrzenia na tę epokę. W ramach oświecenia zajmowała się Pani także twórczością Ignacego Krasickiego. To jest postać, która bardziej znana jest chyba ze swojej działalności historycznej i politycznej niż z twórczości. No nie powiedziałabym. Jest to jeden, właściwie najwybitniejszy pisarz tego czasu. I wszedł do polskiej kultury właśnie jako pisarz. Mnie zainteresował przede wszystkim stosunek Krasickiego do języka. Jestem pełna podziwu dla jego sprawności językowej, precyzji, jasności, operowania słowem w sposób jak najbardziej trafny i oddający myśl, ideę, która leży u podstaw danego utworu. Także sprawa nie bardzo znana powszechnie, ale w wypowiedziach Krasickiego jest bardzo istotna refleksja na temat ówczesnej kultury. Oświecenie jest, jak wiadomo, początkiem nowoczesności w naszej kulturze, takim progiem nowoczesności. Krasicki z jednej strony wpisywał się w tę działalność kogoś, kto reprezentuje taką epokę progową, a z drugiej strony miał bardzo wnikliwy, ale i krytyczny stosunek do pewnych tendencji kultury nowoczesnej, które się potem rozwinęły i w tej chwili charakteryzują naszą dzisiejszą współczesność. On dostrzegł pewne niebezpieczeństwa, jakie się wiążą z umasowieniem kultury, z potraktowaniem zjawisk kultury przede wszystkim jako rozrywki. To wszystko w swoich pismach podejmował i pokazywał, jakby ostrzegał przed tymi konsekwencjami nowoczesności kulturowej, które rzeczywiście przewidywał trafnie i niektóre się zrealizowały, na co dzisiaj patrzymy osobiście. Do naszej rozmowy wrócimy po przerwie muzycznej, która już teraz. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Się cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, niestromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać, co ma ci mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Wstawać i brać, co ma ci mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Naszym gościem jest profesor Teresa Kostkiewiczowa. Rozmawiamy o oświeceniu i o tym, jak badać oświecenie. Pani profesor, jeśli chodzi o pani dorobek naukowy, nie sposób nie wspomnieć o słownikach. Od roku 1968 pracowała pani nad słownikiem literatury polskiego oświecenia. Ostatecznie ukazał się on w roku 1977. Co ciekawe, jeśli chodzi o ten słownik, to granice epoki zostały w nim nieco rozciągnięte i obejmują także dwa pierwsze dziesięciolecia XIX wieku. Skąd taka decyzja? To się wiąże z moją koncepcją tej epoki. Jestem przekonana, że pewne istotne tendencje, zjawiska zapoczątkowane w drugiej połowie XVIII wieku, przede wszystkim w czasach stanisławowskich, były kontynuowane także w pierwszym dwudziestoleciu wieku następnego. I tego wieku, tego czasu nie można zrozumieć bez wprowadzenia tego kontekstu wcześniejszego. Istnieją różne koncepcje dotyczące tego, gdzie przebiega cezura wieku oświecenia i okresu późniejszego, bo tutaj trudno powiedzieć właściwie, jaki to byłby okres. Mówiło się często o tak zwanym pseudoklasycyzmie, co jest głęboko nietrafne, bo to można powiedzieć w kulturze polskiej na przykład był okres takiego bardzo wyrazistego rozwijania niektórych koncepcji klasycystycznych. Dlatego wydaje się, że potraktowanie tego okresu od połowy wieku XVIII do lat XX XIX wieku jest zasadne i ono pozwala lepiej zrozumieć swoistość tej epoki i procesy, jakie w niej zachodzą. Epoki literackie, ale także historyczne, dzieli się według takich umownych granic, umownych dat. Na ile to jest właściwe? Przecież i historia, i literatura są płynne. Tak, oczywiście. Wiadomo, że wszelkie periodyzacje są sprawą umowną, bo różne procesy literackie się na siebie nakładają, zazębiają się i dlatego właśnie to rozumienie, poznawanie tradycji w jej szerszym, jak gdyby, obszarze jest konieczne, żeby rozumieć, rozpoznać istotne procesy kulturowe, które kształtowały się w danej epoce. Wróćmy do słowników. Należała pani profesor także do tego zespołu, który stworzył słownik terminów literackich. Członkami byli także Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska i Janusz Sławiński. Jak się pracuje nad takim dziełem, które ma wielu ojców, które jest efektem współpracy? Ciężko? Chciałam powiedzieć, że moim zdaniem słownik ma jednego ojca, którym jest Janusz Sławiński, pomysłodawca, inicjator, redaktor naukowy całości słownika, autor podstawowych haseł, które stanowiły takie rusztowanie metodologiczne słownika i dlatego myślę, że trzeba by tę jego szczególną rolę tutaj podkreślić. Natomiast współpraca między nami rozwijała się bardzo dobrze. Myśmy się spotykali systematycznie w różnych domach i dyskutowaliśmy nad gotowymi, napisanymi już hasłami. Dyskutowaliśmy w sposób bardzo krytyczny, powiedziałabym. To jest pewna tradycja związana z tym, co działo się na wcześniejszych spotkaniach zespołu kierowanego przez profesora Kazimierza Budzyka. Więc ta krytyka była pojmowana jako coś konstruktywnego, jako coś, co właśnie pozwala ulepszyć poszczególne hasła i także wpisać je w całość słownika. Jak powiadam, przebiegała ona bardzo harmonijnie, jakkolwiek, jak powiadam, nie pozbawiona była pewnych takich elementów dyskusji, krytyki. Do rozmowy o słownikach wrócimy po przerwie, która już teraz. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Jest z nami profesor Teresa Kostkiewiczowa, a rozmawiamy o słownikach poświęconych literaturze i oświeceniu. Pani profesor, jeśli chodzi o takie słowniki, jak na przykład ten słownik oświecenia, dla kogo się je pisze, dla kogo się je konstruuje? Dla studentów, dla naukowców? Ja myślę, że adres słownika jest dość szeroki. On jest skierowany do wszystkich, którzy mają zainteresowania humanistyczne. Nie tylko do polonistów, bo on jest przydatny także reprezentantom innych specjalności, na przykład filmowcom, w pewnym sensie także teatrologom. Ale przede wszystkim studentom, u których słownik miał bardzo takie dobre przyjęcie. Koledzy z Poznania opowiadali nam, że w seminaryjnej bibliotece polonistycznej na Uniwersytecie Poznańskim słownik, egzemplarz słownika był przybity długim łańcuchem do regału, ponieważ egzemplarze nieustannie ginęły, albo studenci zabierali je na swoje stoliki i bardzo długo one tam przebywały. Ustawiała się kolejka chętnych, którzy chcieli korzystać ze słownika. Ale odbiór słownika był także bardzo duży i ciągle jest właściwie w pracach badaczy, gdzie przywoływane są kolejne hasła i stanowią one jakby podstawę, punkt wyjścia do dalszych refleksji, czy gatunkowych, czy też dotyczących w ogóle teorii dzieła literackiego. Jeśli studenci chcą zabrać słownik sobie na zawsze, to jest to chyba komplement dla autora. Niemniej jednak chciałam zapytać pani profesor, czy nie obawia się pani, że jeśli chodzi o studentów właśnie, to korzystanie ze słownika prowadzi do pewnej skrótowości w przyswajaniu wiedzy? To znaczy czytamy hasło, które jest nam aktualnie potrzebne, na przykład do kolokwium, a reszta gdzieś umyka? Myślę, że może jakieś niewielkie niebezpieczeństwo takiej sytuacji jest, ale wydaje mi się, że słownik jako całość był pewną realizacją tej koncepcji rozumienia literatury. I w każdym z haseł, z którym się student na przykład zapoznaje, jest jakiś taki element o szerszym znaczeniu, informujący o właśnie tych ujęciach, które są charakterystyczne dla całości tej publikacji. Chciałam panią zapytać także o książkę Mnemozynę i córki, w której pochyla się pani nad oświeceniem w kontekście pamięci. Skąd się wziął pomysł na tę publikację? Wiadomo, że badania memoratywne są bardzo w tej chwili upowszechnione w nauce o literaturze. Mówi się wręcz o jakimś takim zwrocie memoratywnym w badaniach. Zauważyłam, że te współczesne badania przede wszystkim koncentrują się na literaturze głównie współczesnej, częściowo w niewielkim stopniu XIX-wiecznej, natomiast nie obejmują literatury dawnej. Chciałam zobaczyć, jak te metody, które są wypracowywane w tych badaniach memoratywnych, mogą być zastosowane do dawnej literatury i przede wszystkim, jak ta sprawa pamięci w tej epoce, która mnie interesuje, była ujmowana i jakie są literackie sposoby odwoływania się do różnego typu pamięci indywidualnej, zbiorowej, przede wszystkim indywidualnej, bo ta sprawa wydawała się w tej epoce szczególnie ważna, interesująca. I do jakich wniosków pani doszła? Myślę, że to badania tego typu otworzyły pewne nowe jakby okna, nowe spojrzenie na epokę. Pozwoliły pokazać, czym była pamięć ówcześnie i jak ona wpisywała się w wypowiedź literacką. Co jest charakterystyczne, to odwołanie do pamięci, różnego typu odwołania do pamięci są bardzo liczne i występują u wszystkich pisarzy epoki, ale są różnie ujmowane, różnie realizowane. To, co było dla mnie szczególnie charakterystyczne, to wprowadzenie takiej perspektywy pewnej melancholii, smutku związanego z pewnymi niespełnieniami przeszłości, które wracają i są rozpatrywane właśnie jako pewna wartość, która powinna być zachowana. Natomiast jeśli chodzi o pamięć zbiorową, tutaj wydaje mi się, że oświecenie w pewnym sensie kodyfikowało pewne takie sposoby nawiązywania do przeszłości historycznej i do utrwalania tych wydarzeń zbiorowych, które dla tradycji polskiej, dla historii polskiej okazały się najważniejsze. Do naszej rozmowy wrócimy po przerwie muzycznej, która już teraz. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionu. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak, ciągle bolało, że ciągle jest Jest z nami profesor Teresa Kostkiewiczowa, która przez 25 lat przewodniczyła Komitetowi Głównemu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Posłuchajmy, co o roli pani profesor w kontekście olimpiady mówił profesor Włodzimierz Bolecki. Pani profesor Teresa Kostkiewiczowa jest jednym z największych autorytetów polskiej historii literatury, i to nie tylko ze względu na wspaniałe książki, których jest autorką, ale także dlatego, że jej zaangażowanie publiczne w rozmaite prace w rodzaju założenie polonistyki na UKSW, czy prace z dużymi zespołami redakcyjnymi, czy gromadzenie młodych ludzi po to, żeby zajęli się wiekiem XVIII, który stał się takim rozpoznawalnym obszarem badań przez panią profesor. To wszystko wymaga uzupełnienia o jeszcze jedną aktywność, najmniej znaną aktywność pani profesor Teresy Kostkiewiczowej. Jest ona tak naprawdę twórczynią, dobrym duchem, opiekunem i no, można powiedzieć kimś, bez kogo nie istniałaby Olimpiada Języka Polskiego i Literatury. Pani profesor nie tylko prowadziła, była szefową tego rady, tej wspaniałej inicjatywy, ale przede wszystkim potrafiła przyciągnąć do tej wielkiej misji dydaktycznej wiele pokoleń literaturoznawców. Pani profesor, jak często finaliści i laureaci olimpiady potem kontynuują swoją przygodę z językiem polskim na studiach? Bardzo duża część olimpijczyków wybiera polonistykę albo w ogóle studia humanistyczne, jakkolwiek nie wszyscy, co nas nie martwi, ponieważ ważne jest, aby ludzie o zainteresowaniach humanistycznych, wrażliwości humanistycznej pracowali w różnych dziedzinach, aby ta sfera humanistyki jakby wnikała w tkankę społeczną i stawała się no, takim przedmiotem zainteresowań również nieprofesjonalnych. Pani profesor, a co uczestnictwo w olimpiadzie wnosi w życie młodego człowieka? Dlaczego warto poświęcić ten dodatkowy jeszcze czas na naukę? Przede wszystkim ono utwierdza w wyborze zainteresowań. Utwierdza między innymi przez to, że młodzi ludzie spotykają się ze swoimi kolegami z różnych innych miejscowości, szkół i wzajemnie jakby potwierdzają wagę, istotność swoich zainteresowań humanistycznych. Poza tym właśnie nawiązują się tam przyjaźnie, nawiązują się kontakty, które często trwają bardzo długo. Poza tym olimpiada pozwala uczniom na kontakt bezpośredni z, nie tylko ze swoim szkolnym nauczycielem, opiekunem, ale również ze środowiskiem naukowym. I to jest też bardzo ważne. Oni mogą poznać osobiście, porozmawiać z kimś, czyje książki czytali i nawet podyskutować o tych swoich lekturach. Do rozmowy o lekturach, ale także o polonistyce wrócimy po przerwniku muzycznym, który już teraz. Czekam trzeci dzień. Patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że dzień. ciebie, czy przyjdziesz ty? Czy wiesz, że gdy odjeżdżam, umieram 9 razy, umieram patrząc w okno na korytarzu. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję. Jest z nami profesor Teresa Kostkiewiczowa. Pani profesor, mówiłyśmy trochę o olimpiadzie i o tym, co jej uczestnicy robią potem. Powiedziała pani, że wielu z nich decyduje się na polonistykę jako na kierunek studiów. Pani ma duże zasługi dla polonistyki. Tworzyła pani polonistykę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale także była pani przez wiele lat związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Jaka powinna być polonistyka? Jak ją robić, żeby to było ciekawe? Myślę, że to, co jest najważniejsze w nauczaniu polonistycznym, to jest pokazanie studentom niezbędności, konieczności bezpośredniego kontaktu ze źródłami literackimi. Poznawanie tekstu utworów, wnikanie w ich budowę, poszukiwanie ich sensów, to są te sprawy, które są tutaj podstawowe dla ukształtowania postawy w późniejszej działalności zawodowej polonistów. Wspomniałam o pani związkach z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Jest pani doktorem honoris causa tej uczelni. Kiedy odbierała pani nagrodę, mówiła pani o tym, że w latach 60. i 70. to właśnie polonistyka na kul wyznaczała standardy badawcze. Jakie doświadczenia z tamtego czasu są warte przeniesienia w dzisiejsze realia? Ja myślę, że ta tradycja jest jakoś ciągle żywa, przede wszystkim kontynuowana przez uczniów, współpracowników profesora Czesława Zgorzelskiego, który był wtedy główną postacią na polonistyce kulowskiej. On sam wniósł do polonistyki powojennej pewne ważne tradycje ukształtowane z jednej strony na Uniwersytecie Wileńskim, z drugiej strony także w kręgach czeskich badaczy, literaturoznawców. Tendencje, które potem okazały się bardzo żywe dla rozwoju, ukształtowania ważnej w latach 60. i 70. orientacji strukturalistycznej. Myślę, że to sięganie do pracy profesora Zgorzelskiego, także jego wielu bardzo wybitnych uczniów, ciągle jest ważne zarówno w kształceniu polonistycznym, jak i w własnej pracy badaczy, którzy mogą stamtąd czerpać nie tylko wiele merytorycznych obserwacji i ustaleń, ale także właśnie poznawać ten sposób kontaktu z dziełem. Tak jak mówiłam, podstawą w studiach polonistycznych jest nieustanny, bliski kontakt z dziełem i cała działalność naukowa i publikacje Czesława Zgorzelskiego między innymi tego właśnie uczą. Pani profesor, niemniej jednak od lat 70. zmieniły się trochę czasy, zmieniło się też kształcenie. Chciałam panią zapytać, czy nie ma pani takiego wrażenia, że polonistyka dziś trochę się rozmywa? Mamy liczne kulturoznawstwa, mamy antropologię. Czy ten kierunek jeszcze ma sens? Pytam nieco prowokacyjnie. Oczywiście prawda, że rozwijają się inne kierunki studiów, które jakby towarzyszą polonistyce. Ale polonistyka zachowuje swoją aktualność i wagę, dlatego że ona dotyczy studiów skierowanych ku językowi jako podstawie wszelkiej komunikacji międzyludzkiej. Zarówno na kulturoznawstwie, jak i na wszystkich innych kierunkach, które powstają jakby wokół polonistyki, język właśnie jest tym narzędziem, który pozwala komunikować się zarówno badaczom, jak i studentom tych specjalizacji. I bez polonistyki, bez tych podstaw, które tworzy polonistyka dla poznawania języka ogólnie i języka literatury także, uprawianie tamtych kierunków właściwie nie byłoby możliwe, chcę to też powiedzieć w tej chwili prowokacyjnie i z pewnym takim wyostrzeniem problemu, ale wydaje mi się, że to nie jest bezzasadne. Pani profesor, a czy nie obawia się pani, że kierunki humanistyczne będą pomału coraz mniej popularne? Specjalizacje ścisłe są bardziej dochodowe w przyszłości. To prawda, ale wydaje mi się, że nigdy osoby wybierające kierunki humanistyczne nie liczyły na zyskowność i dobre zarobki w tych zawodach, których uprawianie umożliwiają studia tego typu. Oczywiście dobrze byłoby, żeby na przykład nauczyciele, nie tylko poloniści, ale generalnie wszyscy nauczyciele, zarówno szkolni, jak i akademicy, mieli dochody takie, które by satysfakcjonowały współczesnego człowieka. Ale jak powiadam, polonistyka, wybór polonistyki wynika z pasji. Pasje w życiu są ważne, o tym należy pamiętać. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Profesor Teresa Kostkiewiczowa z Instytutu Badań Literackich była naszym gościem. Nasza audycja jest współrealizowana z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Magdalena Złotnicka, dziękuję państwu, życzę państwu miłej niedzieli. Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, Leszek Długosz wita, zaprasza w kwadransie Leszka Długosza. Sprawa jest taka, że nastała nam pełnia lata. Co z tego wynika? Jaki uczynić wybór z tego znowu bogactwa, piękna, siły, dorodności, witalności, wszystkiego, co lato ma do zaproponowania i co witamy z takim entuzjazmem. Tu jestem przy propozycji naprawdę egzotycznej. Wynalazłem takie nagranie z lat 50. Śpiewa złożony z iluś tam chórów szkół krakowskich wspólny entuzjazm, czyli Marsz Entuzjastów. Nagranie z lat 50. Wybaczcie Państwo, ale tak to śpiewały dzieci. Nie tylko dzieci, wyrażając swój entuzjazm, czyli słynny Marsz Entuzjastów Dunajewskiego. Przypominam, śpiewały chóry, Zjednoczone Chóry Szkół Krakowskich lat 50., maszerując i śpiewając i wznosząc sztandar Republik Rad i zapewniając, że prawda, miłość jest to, co są uczucia po naszej stronie. No prawda, może jako organ prasowy to bez wątpienia. Trzeba by ochłonąć i proponuję przystanąć na brzegu morza, żeby posłuchać Patrycji Kas. takim, no, jednym z większych tematów muzycznych XX wieku, mogę powiedzieć, popularnych na wszystkich kontynentach, La Mer, czyli Morze Charlesa Trenetta. Jak na tradycję i gusta francuskie, to był to dosyć zamerykanizowany brzeg morski. Może ten atlantycki od tamtej strony, w tamtą stronę tamtego kontynentu. Ponieważ, jak powiedziałem, sprawa jest taka, że nastała nam pełnia lata i ponieważ musimy kończyć nasz dzisiejszy kwadrans, to Państwu wręczę bukiecik kwiatów, a właściwie przypomnę tę piosenkę. I z tej scenki wspólnej z piwnicy pod Baranami i przypomnę Państwu Groszki i Róże, które zaśpiewa dla Państwa, no któż by, Ewa Demarczyk. Ja natomiast, wyczerpawszy programy czerwcowe, umawiam się z Państwem w tym samym miejscu za tydzień, czyli już w lipcu. Leszek Długosz.